Almagtige God en Vader, dankie Here vir die voorreg om so saam te kan wees. Dankie dat ons hierdie dag kan vier met die herinnering dat Jesus Christus gekom het na die aarde. Ons koning, ons verlosser, ons redder, ons Here. Ons aanbid en eer U vanmôre as die enigste ware verlosser, die koning van alle konings wat ooit gebore is. Dankie vir vriendskap, familie en vriende wat saam kan wees. Dankie dat ons so kan feesvier en juis herdenk die groot liefde wat U vir ons kom wys het. O Here, mag hierdie dag vir ons spesiaal wees, omdat ons onthou, Here, dat U ook hier by ons is. Wanneer ons nou hierdie woord gaan oopmaak, hierdie ou boodskap, wil U dit vir ons kom nuut maak in ons harte. Wil U dit vir ons kom herinner daaraan dat U vir ons lief is. Wil hierdie boodskap vir ons so kom openbaar en so kom oopsluit, dat het vir ons nuut is, dat het vir ons vars sal wees, en dat ons dit in ons harte sal bewaar. Seën vir ons nou met die oordenking van die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou nooi om saam met my te lees uit Lukas 2 uit. Ons gaan die eerste 7 verse saam lees. Jy is baie welkom om te volg op die bord, of as jy wil, dan kan jy dit ook in jou Bybel opsoek. Lukas 2 en die tema van vanoggend is die kontras van Kersfees. Die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serinius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ons lees tot sover. Ek weet, ons hou mos maar van baie sterk mense, wat vol krag is, en ons kyk altyd na die, hoe sterker hulle is, hoe groter hulle goed hulle kan optel. En ek weet, vir die kinders is dit ook baie keer lekker, om na hierdie rofstoeiers en hierdie sterk manne te kyk, en om te kyk, maar wie is nou eindelijk die sterkste? Onthou, toe my kinders een bietjie kleiner was, het hulle altyd met mekaar gestoei, want hulle was baie lief daaroor, voor om die WWE te kyk. En dat hulle ook altyd met mekaar gerofstoei om te kyk, maar wie van hulle twee is nou die sterkste? En daarom kyk ons baie keer daarna, ons kyk wat die een is die sterkste, wie die meeste krag, wat die een gaan lê eerste. En daarom hou kinders natuurlijk ook van karakters soos Hulk en Spider-Man. En wil hulle ook altyd hierdie karakters wees, want dan voel hulle hulle so sterk en hulle daai krag. Maar weet julle kinders, dat die sterkste persoon wat ooit gebore is, nie Hulk of Spider-Man was nie, maar iemand heeltemal anders. En ons lees in die Bybel dat hy in die vorm van 'n klein babietjie na ons in die wêreld toe gekom is, Jesus Christus. Miskien vra jy nou vanoggend vir my, maar hoe is dit moontlik? Dis aan 'n ou klein babietjie. Hy kan mos nie sterk wees nie. Maar wie hoekom is Jesus Christus die sterkste en die grootste? Nie omdat hy die grootste spiere gehad of van die grootste goed of die swaarste goed kom oplig nie, maar omdat hy omgee vir mense. En hy so 'n groot hart van liefde gehad het. En daardeur wil die Here ook vir ons kom sê, as ons omgee vir ander mense, as ons liefde bewys, as ons daar is vir ander mense, dan is jy groot en sterk. Jy hoef nie al hierdie swaar goed op te lig nie. Jy kan maar net omgee vir mense, mense help vir hulle liefde gee. Dan is jy in God se oë baie groot en baie sterk. Nou daar by die deure, as jy nou nog nie gekry het nie, is vir julle elke kind so papier, jy kan dit by die huis gaan inkleer, en as jy klaar ingekleer, dan kan jy dit uitknip, en dan kan jy dit so in 'n boksie vorm. Nou hierdie boksie vertel vir jou presies wat ons vanoggend gelees het. Jesus se geboorteverhaal van die sterrekijkers, van die skaapwagters, van almal wat daarbij betrokke is. So julle is welkom om vir julle so papier by die deur te vat. Ons het vanoggend gelees van die magtige Romeinse Ryk. 'N Magtige moondheid wat groot leiers opgelewer het. Lukas skets vir ons die geskiedskundige agtergrond van hoe het dit gelyk toe Jesus gebore is. En daar lees ons van koning Herodes, ons lees van Serinius die goewerneur, ons lees van keizer Augustus en ons lees van groot manne wat 'n belangrike leiersrol gespeel het. Vanoggend wil ek jou nooi om net gou vir 'n oomblik by hierdie leiers stil te staan. Nou wie was keizer Augustus? 'N Keizer van Rome. In sy tyd was daar vrede en voorspoed, baie rykdom in sy land. Hy was een van die magtigste keizers wat daar ooit in Rome was. Een van die sterkste leiers. Hy het homself dan ook beskou as 'n sterk, magtige vors. Hy het homself eintlik beskou as die koning van vrede. Want in sy tyd het hy vrede bewerkstellig deur 'n einde te bring aan die burgeroorlog wat daar in Rome was, of in die hele Romeinse Ryk was. En in sy tyd was daar nooit soveel voorspoed, so goed gegaan met hierdie Romeinse Rykie. So hy is een van die baie groot keizers wat daar in die Romeinse Ryk was. Dan ontmoet ons ook vir Serinius, die goewerneur van Sirië. Nou Serinius was in 'n gebied, was hy die goewerneur. Hy is aangestel om namens die Romeinse regering daardie gebied te beheer en te kyk dat alles in orde is daar. Toe keizer Augustus dan ook die bevel uitgevaardig is dat die mense moes getel word, het hy gesorg dat dit uitgevoer is. Hy was in direkte opdrag, het hy hierdie bevel gaan uitvoer. En dan lees ons in Matteus van koning Herodes. Jesus is in Bethlehem gebore, tydens die regering van koning Herodes. Nou wie was koning Herodes? Herodes het bekend gestaan as Herodes die Grote. Hy is deur die Romeinse regering aangestel om basies eintlik oor die Joodse volk te regeer. Hy het dan ook die titel gehad, die koning van die Jode. Hy is dan bekend gestaan ook as die koning van Judea. Hy het 'n groot grondgebied gehad waaroor hy moes regeer en hy is deur die Romeinse regering afgevaardig om wet en orde hier te handhaaf. Maar hierdie was 'n baie, baie, baie wrede man gewees. So wreed dat hy op die ou end word vertel dat hy 3 van sy eie seuns laat doodmaak het, omdat hy bang was dat hulle sy kroon sou wegvat van hom. Hy was absoluut magsbehep. Hy wou net seker gemaak het, hy is in beheer. En daar is niemand wat so belangrik soos hy is nie. Julle onthou dan ook sekerlik van die kindermoord en dit was 'n direkte opdrag van hom, omdat hy toe hy hoor daar's 'n koning wat gebore is, toe wil hy seker gemaak het dat daar geen babietjie leef nie. Of geen seentjie onder 2 jaar leef nie, omdat hy so behep was met mag en om in beheer te wees. Welkom in die magtige Romeinse Ryk. Die ryk van konings, keizers en goewerneurs. Augustus is keizer in Rome, Serinius goewerneur in Sirië en keizer en koning Herodes. Ons lees van hulle almal. Groot magtige Romeinse Ryk. Maar vir die arme Jode was het glad nie 'n tyd van kersliggies, kersfeesvuur en vreugde nie. My waarheid te sê, dit het baie swaar gegaan met die Joodse volk. Hulle is onderdruk, die Romeinse regering is in beheer, hulle het hulle land verloor, hulle het alles verloor, hulle is eintlik maar niks werd nie. En finansieel gaan het baie, baie swaar met hulle. Die Joodse volk het baie swaar gekry in hierdie tyd. En dan kom keizer Augustus, en hy sit nog 'n las op hulle finansies, toe hy uitvaardig, maar nou moet daar 'n volkstelling gehou word. En die volkstelling sou behels het, dat die mense na 'n sekere gebied toe gaan, om hulle daar te laat inskryf, en dan word hulle getel, maar eindelijk het dit daaroor gegaan, om te kyk hoeveel grond hulle besit. En dan sou hulle nog belasting betaal het op die grond wat hulle besit het. So het keizer Augustus dit eintlik nog moeiliker gemaak vir die arme Joodse volk. En dan iewerste in Bethlehem, in 'n stal, word 'n koning gebore. Maar heeltemal kontrasterend teen hierdie magtige Romeinse ryk, hierdie oorheersing, hierdie rykdom, hierdie magsbeheptheid, hierdie konings en goewerneurs, word 'n koning gebore in 'n eenvoudige stal in Bethlehem. 'N Skrille kontras teen die geskiedenis van konings, goewerneurs en keisers. 'N Koninkryk van totale nederigheid. Jesus se hele koms na die aarde was nooit daar om politieke stempel af te dwing nie. Hy wou nie hierdie politieke heersel wees wat mag kom afdwing nie. Hy was nie hierdie leier wat gekom het met 'n kroon op sy kop, met 'n perd en aangelop gekom het nie, met koninklike klere aan nie. Nie, hy het gekom in eenvoud. Die Joodse volk wou natuurlik 'n koning gehad het wat vir hulle sou kon verlos. Iemand soos Dawid, wat weer die grondgebied kon herstel, die tempel kon opbou, wat weer die Joodse volk op die voorgrond sou plaas. En daarom het die Joodse volk hierdie verwagting gehad van 'n groot koning wat gebore sou word. 'N Koning wat weer vir hulle sou ophelp. Maar Jesus kom in 'n heeltemal 'n ander gestalte. Heeltemal kontrasterend in eenvoud, in broosheid, in die vorm van 'n klein babietjie. Dit is dan ook betekenisvol om daaraan te dink, toe die engele moes verskyn en verkondig het dat Jesus gebore is, gaan hulle nie na die tempels toe nie, hulle gaan verkondig dit nie aan die Sanhedrin of die Joodse leiers nie, hulle gaan verkondig dit aan skaapwagters, eenvoudige skaapwagters. Nou, daardie tyd was skaapwagters die heel onbelangrikste mense. Hulle is nie eers belangrik genoeg geag om in 'n hof as getuies te op te tree nie. Dit was die heel eenvoudigste mense. Mense wat nie eintlik 'n ander werk kon doen nie, dan pas hulle nou maar skaap op. En raai wat? Die engel verskyn aan hulle om vir hulle te vertel, Jesus is gebore. God se advent lyk so totaal anders, so totaal kontrasterend teenoor hierdie magtige Romeinse ryk. En dan hoor ons dit ook in Maria se pragtige loflied. My siel loof die Here. My gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van hoogmoediges verwar hy. Magtiges ruk hy van hulle troone af en geringes verhoog hy. Hongeres versadig hy met goeie gawes en rykes stuur hy met leehande weg. Maria erken ook dat die koninkryk van God wat na hierdie wêreld kom so totaal anders te is, so heeltemal eenvoudig. En daarom kan ons praat van God se koninkryk as 'n koninkryk van eenvoud. God openbaar sy koninkryk aan ons, aan my en jou, in eenvoud. Op 'n stadium stry die disippels en sê, maar wie is nou eintlik die belangrikste? En elke disippel wil die belangrikste wees. Elke disippel wil die voorste in die linie wees. Wat doen Jesus dan? Hy roep 'n klein kindjie nader en hy sê, die van julle wat nie die koninkryk soos 'n klein kindjie ontvang nie, sal daar nie ingaan nie. Dis hoe God se koninkryk lyk, dat dit alle mense insluit, dat dit die eenvoudige mense ook insluit. Teenoor hierdie magtige Romeinse ryk, kom God se koninkryk van eenvoud na die aarde toe. En as jy dan gewonder het waar Jesus gewerk, was dit ook by hulle wat aan die rand figure, wat die randfigure was, hulle wat uitgeskuif is, wat nie waarde gehad het nie, hulle wat weggejaag is omdat hulle siek was, of omdat hulle oud was, of omdat hulle nie goed genoeg was nie. Maar waar kry jy vir die Here Jesus? Juis werk hy daar by hulle wat op die rand is, hulle wat nie goed genoeg is nie. Daar kry jy sy vingerafdrukke, Daar sien jy sy voetspore. Wat beteken dit vir ons vandag? Wat is die boodskap vir ons vandag? Dat God, die almagtige, die heilige, die soewereine, die groot heilige God, afbuig na my en na jou. En kontak maak met ons. As die Heere Jesus op het wit perd en met 'n kroon en met 'n prachtige mantel in hierdie wêreld sou inkom, sou ons waarskynlik nie met hom kon assosieer nie. Sou ons die God se hart kon verstaan nie. Sou ons nie toeganklik gevoel het om tot God te nader nie. Sou ons gevoel het, maar hy is te groot, hy is te ver weg. En daarom by God af, in die vorm van 'n nederige klein babietjie, 'n kind van eenvoud, omdat hy my en jou hart so kon aanraak. Omdat hy vir my en vir jou wil kom wys hoe lief hy ons het. En dit wys vir ons dat God se liefde is vir alle mense. God se genade is vir elkeen. Almal word ingesluit. Daar's nie een persoon wat God uitsluit uit sy genade uit nie. Ja, dit sluit selfs in kindertjies, prostituie, tollenaars, mense wat aan verslaaf is. Dit sluit selfs in mense wat siek is en wat nie meer 'n werk kan doen nie. Almal word ingesluit. God se hart is vir almal. En daarom wil Kersfees vir jou kom sê, vir jou persoonlik vanoggend kom sê, dat God se hart is ook daar vir jou. Juist die geboorte van 'n klein kindjie wil vir jou kom sê dat God se hart daar is, dat hy verstaan, dat hy jou ken, dalk die hartseer, die moeilikheid, die pyn, die ongelukkigheid. Hy verstaan dit, hy ken dit, hy weet daarvan. En miskien nie omdat hy, net omdat hy jou gemaak het nie, omdat hy jou geskaap het nie, ook nie miskien net omdat hy die alwetende heilige God is nie, maar omdat hy self ook mens was, en hier op aarde geloop het, en jou en my voetspore ingestap het, weet hy wat het is om 'n mens te wees. Dis die boodskap van Kersfees. God wat afbuig na my en na jou. Van Roeler skryf so mooi, op Kersaand is die mens nie verhoog na God toe nie, maar op Kersnag is God onteer deur die eenvoud van 'n mens te word. Maar op Kersnag is God onteer deur die eenvoud van 'n mens te word. En dan baie keer, dan sukkel ons om God raak te sien in hierdie wêreld. Ons wonder, waar is hy? Hoekom sien ek hom nie? Maar miskien soek ek en jy op verkeerde plekke. Miskien moet ons juist daar gaan loer, daar gaan kyk, by hulle wat uitgeskuif word, hulle wat weggejaag word, hulle wat nie goed genoeg is nie. Miskien sien ons vir God daar. By die weduwees, die weewenaars, die siek mense, eenvoudige kindertjies, die straatveer, die bedelaar. Daar by die uithoeke van die wêreld. Miskien sal jy God se vingerafdrukke en Jesus se voetspore daar sien. Daarom skryf Stefan Joubert, Jesus maak hemelse musiek op die plekke waar jy dit nie verwag nie. Straathoeke en hospitale, tronke en plakkerskampe. Dis die boodskap van Kersfees vir jou. God buig af. God word nederig. Mag jy geseënde tyd van Kersfees hê. Kersfees van eenvoud. Ek sluit af met 'n gedig van N.P. van Wyk Louw. Nie in die wit paleise nie, waar hy uit soewereine wil tot ons soort staat gebore word, maar waar die kuise en die arme stil en buite die hotel se poort verniet loseer het in 'n stal, het hy visarendjie van God in ons benoude vlees geval. Amen. Kom ons bid saam. Ons dink Kerstyd aan die liefde, Here. Heilige God, Hemelse Vader, ons dank U vir die groot gawe van lewe, wat vir ons moontlik geword het deur die geboorte van Jesus Christus. Dank U vir al die mooie herinneringe en dinge van Kersgety, vir familiebijeenkomste, vir die vernuwing en versterwiging van vriendskapsbande. Dank U dat Kerstyd ons by uitstek aan die liefde herinner. Een liefde wat ons nie hoef te verdien nie. Mag dit ons besiel tot suiwere liefdesbetoning aan almal wat het so nodig het. Alleen mense, bedroefdes, eensames, armes, verslaafdes en misdadigers. Mag die wonder, die liefde en die welwillendheid van Kersfees in ons harte woon. Mag dit in ons huis agterbly en deur ons gemeenskap versprei. En mag die invloed van die Christuskind ons lewe ten goede beïnvloed. Laat dit mense opstel uit hulle wanhoop. Mag dit ons sielehonger versadig en ons hart in harmonie met U herstel. Here Jesus, maak dit 'n ware Christusfees. Maak dit 'n ware Christusfees in ons harte, in ons lewens, in ons huise en ook in ons gemeenskap. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die kind wat gebore is. Amen. Ek wil jou nooi om te staan vir ons slotlied.